Drodzy Państwo, chwileczka przerwy. Podejrzewam, że są tam jeszcze jakieś smakołyki, lemoniady, ciastka domowe. Wszystko, co na Państwa czeka. Za chwilę do Państwa wracamy.